Застаўшыся адзін, я пачаў разглядаць партрэты, якія цьмяна пабліскулі на сценах. Іх было больш за 60, зусім даўніх і амаль што новых, і гэта было сумнае відовішча. Вось нейкі дваранін ледзь не ў кажусе, адна з самых старых карцін. Твар шырокі, мужыцкі, здаровы, з густой крывёй у жылах. А вось другі, ужо ў срэбнатканым каптане. Шырокі бабровы каўнер падае на плечы. Хітры ты быў пратабестыя, хлопча. Поруч з ім магутны, з каменнымі плячамі і шчырым позіркам чалавек у чырвоным плашчы. Ля яго галавы шчыт з фамільным гербам, і верхняя палова яго замазана чорнай фарбай. А далей другія, такія ж моцныя, але вочы тупаватыя і масляныя, насы тупыя, вусны жорсткія, а з імі жаночыя партрэты з пакатымі плячамі, створанымі для пяшчоты. У іх такія твары, што заплакаў бы і кат. А напэўна, хтосьці з гэтых жанчын і сапраўды склаў галаву на пласе у тыя жорсткія часы. Непрыемна думаць, што такія жанчыны бралі ежу з блюд рукамі, а ў балдахінах іхніх спалень гняздзіліся клапы. Я ставлю аднаго такого партрэта зачараваны той дзіўнай, незразумелай усмешкаю, якую так непераймальна рабілі часам нашы старыя мастакі. Жанчына глядзела на мяне спачувальна і загадкава. «Ты маленькі чалавек», як быццам казаў яе позірк, «што ты зведаў у жыцці?» «Ну, каб ведаў ты, як палаюць паходні на сценах залы для пероў, каб ведаў ты, якая насалода цалаваць да крыві каханцаў, дваіх звесці ў бойцы, аднаго атруціць, аднаго кінуць у рукі кату, дапамагаць мужу страляць з вежы па наступаючых ворагах, і яшчэ аднаго каханца амаль звесці ў магілу сваім каханнем і пасля ўзяць ягоную правіну на сябе». Скласці на эшафоце сваю галаву з высокім белым лбом і складанай прычоскай. Клянуся жыццём, так яна мне і сказала. І хоць я ненавіджу арыстакратаў, я зразумеў перад гэтым партрэтам, якая гэта страшная штука, рот. Якую пячаць яна накладае на нашчадкаў, які цяжар старых грахоў і выраджэння кладзецца на іхнія плечы. І яшчэ я зразумеў, якія незлічоныя дзесяцігоддзі праляцелі над зямлёю з тых часоў, калі гэта жанчына сядзела перад жывапісцам. Дзе яны зараз, усе гэтыя людзі з гарачай крывёю і палкімі жаданнямі? Колькі стагоддзяў прагрукацела па іх спарахнелых касцях? Я адчуваў, як вецер гэтых стагоддзяў праляцеў за маёй спінаю і ўзняў валасы на маёй галаве. І яшчэ я адчуў, што ў гэтым доме стаіць холад. Жахлівы холад, якога не выгнаць нават камінамі, што гараць дзень і ноч. Вялізныя змрочныя залы з траскучым паркетам, змрок па кутах, вечная пройма, пах пылу і мышэй і холад. Такі холад, што стыне сэрца, холад настоены стагоддзямі, холад адзінага маярату, вялізнага, збяднелага, амаль вымерлага за апошнія гады роду. Ой, які гэта быў холад! Каб пазнейшых нашых дэкадэнтаў, якія апявалі занядбаныя панскія замкі, пакіну тут хоць бы на ноч, яны хутка запрасілі б на траву, запрасіліся б на тёплае сонейка. Пацук смела перабег па дыяганалі залу, мяне перасмыкнула.